شپشتی رچ سبا شی غم پیدا هر سړی په خپل خپل اندخنا شي مینلا رد قدرتی دندنی سی کینی پڑ پڑ یو دیوال پوری پناشی ملنگان د زیارتونو جارو کان دی رزق خدای ورکوی سو خبری خبا گیڑی پا ہر سیو کسا پا بالا کلا کلا خو المزہم درنا کزا چی پرون دل وگنا یہ مڑو ندا غفلت کی مرگ رازی پزڑا تاوان دے چنیم گڑی دا دنیا سبا پورا شیر